Kailu Mergia już w następny czwartek, 5 czerwca wystąpi w warszawskim klubie Pardon Totu. Spis wszystkich utworów, które pojawiły się w dzisiejszej audycji przed godziną zero, znajdzie się za chwilę na stronie facebookowej audycji facebook.com/przedgodziną0. Za tydzień o tej porze spotka się z Państwem Tomek Żonda z Muzyką Polską. Ja przy okazji zapraszam na noc z niedzieli na poniedziałek, tam od 2 do 4 więcej muzyki perskiej w audycji Radio Teheran. A za dzisiejszą, ostatnią godzinę wtorku, za dzisiejszą audycję przed godziną zero dziękuję już i żegnają się Anna Regulska i Bartek Gil. Mówimy do usłyszenia. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest to środa, 28 maja. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze niemal w całej Polsce, najgroźniej na południu. Tylko 4 godziny rozmów zakończył się nieformalny szczyt w Brukseli. Próba przejęcia władzy w opanowanej przez separatystów gruzińskiej Abchazji. Znów zagrożenie obfitymi opadami deszczu, głównie na południu Polski. Służby bezpieczeństwa postawione są w stan gotowości. Burze od wczoraj przechodzą przez niemal cały kraj. Tylko na północy będzie spokojnie. Najbardziej zagrożone są województwa dolnośląskie, opolskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz lubuskie. Punktowo w opadach burzowych możemy się spodziewać 20-30 mm słupa wody. Nie można wykluczyć, że na południu, zwłaszcza południowym zachodzie, w nocy do 50, nawet lokalnie gdzieś niewykluczone 60 mm. Prognozuje Anna Nemec z IMGW. Podtopienia są już na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. W 3 gminach powiatu jeleniogórskiego ogłoszono alarmy powodziowe. 2 rzeki, Kamienica i Bóbr, przekroczyły tam nieznacznie stan alarmowy. Na zagrożone tereny wczoraj przyjechało 350 strażaków. Pomagać będą służby ratownicze, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. To bardzo doświadczona grupa strażaków. Dojechali do 3 wyznaczonych przez nas miejsc, to jest do Wrocławia, Złotoryi, a także Lubania. To grupy, które są przygotowane na reagowanie, gdyby faktycznie potwierdziły się prognozy synoptyków. Według zapowiedzi synoptyków ulewy na Dolnym Śląsku potrwają do czwartku, opadom towarzyszyć będą burze. Miały być nocne rozmowy, tymczasem nieformalny unijny szczyt w Brukseli trwał 4 godziny. Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy dostał mandat na prowadzenie negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie wyboru szefa Komisji Europejskiej z uwzględnieniem wyników wyborów. Łatwego zadania mieć nie będzie, bo jak przyznał premier Donald Tusk, kandydat Chadeków Jean-Claude Juncker wzbudza emocje. Z różnym entuzjazmem podchodzą do tej kandydatury różni szefowie rządów, ale generalnie jest zgoda co do tego, że Herman Van Rompuy ma poważną misję do wykonania, ale no, kluczem jest zbudowanie większości i w Radzie Europejskiej, i w Parlamencie dla tej kandydatury, także wszystko jeszcze otwarte. Donald Tusk dodał, że nikt nie chciał się kłócić, niektórzy są nasyceni zwycięstwem, niektórzy przygnębieni porażką, nastroju do dyskusji nie było, stwierdził szef rządu. Tragiczny pożar szpitala w Korei Południowej. Co najmniej 21 osób zginęło, 6 rannych jest w stanie krytycznym. Do tragedii doszło w powiecie Chanson, około 300 km na południe od stolicy kraju Seulu. Ogień pojawił się w 2-piętrowym budynku, gdzie przebywało około 40 osób. Większość ofiar to ludzie starsi, którzy nie byli w stanie uciec przed płomieniami i dymem. Wśród osób, które zginęły, jest także jedna pielęgniarka. Przewrót w opanowanej przez separatystów gruzińskiej Abchazji. Opozycja ogłosiła przejęcie władzy. Tysiące demonstrantów bez żadnego oporu przejęło kontrolę nad siedzibą prezydenta w stolicy kraju Suchumi. Wcześniej protestowali przeciwko korupcji i nieudolności władz. Na czele demonstrantów stanął Raul Hajimba, były kandydat na prezydenta Abchazji i lider miejscowego półświatka. Najpierw ze swoimi zwolennikami ogłosił powstanie Rady Koordynacyjnej, a następnie zażądał od samozwańczego prezydenta Aleksandra Ankwaba dymisji rządu, prokuratorów i szefów regionów. Kilka godzin później ogłosił, że przejmuje władzę w separatystycznej republice. Demonstranci twierdzą, że ich protest spowodowany jest brakiem reform i trudną sytuacją socjalną w Abchazji. Natomiast z relacji mieszkańców Suchumi wynika, że ludzie Hajimby domagają się większego zbliżenia z Rosją. W Abchazji nie jest możliwy scenariusz krymski, bowiem konstytucja separatystycznej republiki zabrania organizowania referendów w kwestiach, które ograniczyłyby suwerenność i zmieniały status terytorialny. Abchazja jest integralną częścią Gruzji, która ogłosiła w 2008 roku niepodległość i poprosiła rosyjskie wojska o ochronę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Michał Anioł, spotkanie z uniwersalnym artystą. 450 lat po śmierci wybitnego człowieka renesansu w Rzymie otwarto specjalną wystawę. Michał Anioł Buonarroti zmarł w Rzymie 18 lutego 1564 roku. Wieczne Miasto uczciło tę rocznicę wystawą jego twórczości w muzeach kapitolińskich, do których wchodzi się ze słynnego placu zaprojektowanego przez geniusza włoskiego renesansu. Wewnątrz na zwiedzających czekają prawdziwe skarby. 70 zgromadzonych na wystawie dzieł pochodzi ze zbiorów m.in. muzeów watykańskich, Weneckiej Akademii i British Museum w Londynie. Są to rzeźby, obrazy, szkice, a także rękopisy dzieł literackich tego wszechstronnie uzdolnionego artysty, który pozostawił po sobie sąd ostateczny w Kaplicy Sykstyńskiej i posąg Dawida przechowywany we Florencji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Po niespokojnej nocy burze w ciągu dnia już tylko na Podkarpaciu. Padać dalej będzie na południe i w centrum kraju. Po ostatnich upałach dziś trochę oddechu. W Gdańsku i Zielonej Górze tylko 14 stopni, w Augustowie i Warszawie 16, w Poznaniu 17, w Krakowie 18, w Rzeszowie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Jest 5 minut po północy, przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. 70. rocznica bitwy pod Monte Cassino miała godny, uroczysty charakter. Bohaterów drugiego korpusu generała Władysława Andersa uczczono w Polsce i we Włoszech. Bitwa zaliczana do największych w II wojnie światowej wciąż jest przedmiotem badań historyków, ale nie tylko. Gościem Trójki na poważnie będzie dr Teodor Gąsiorowski z Krakowa. Opowie o swoich ostatnich publikacjach Bóg wojny oraz Bitwa o masyw Monte Cassino. W studiu zaś Weronika Zaguła, autorka, współautorka książki wraz z Joanną Gajewską, książki dla dzieci Monte Cassino, Góra Poświęcenia. Autorki uważają, że to najlepszy sposób, aby zadbać o ojczyznę i jej przyszłość. I trudno się z tym nie zgodzić. Autorki udzielają się stowarzyszeniu Signum Temporis, które postawiło sobie za cel kultywowanie pamięci o polskich bohaterach. Dlatego zaprosiłem też do studia prezesa stowarzyszenia Piotra Gajewskiego. I tak wyglądać będzie nasze spotkanie w Trójce na Poważnie do godziny 2 w nocy. Serdecznie zapraszam. Przywinić te gruzy na szczycie, tam wróg twój się ukrył jak szum. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni zażarci i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krwę. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był mnie. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Runęli przez ogień straceńcy, nie jeden z nich dostał mi pan. Jak ci są osiery szaleńcy, jak ci spod rokitny sprzed lat. Runęli impetem szalonym i doszli i udał się szturm. I szanda swój biało-czerwony zatknęli na gruzę wśród chmur. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino Cassino. Czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? Pan Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód, im dalej, im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd. Bo wolność krzyżami się mierzy, historia ten jeden ma błąd. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Witam serdecznie w studiu moich gości, pani Weronika. Pani Weronika Zaguła. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie bardzo wiem, która forma bardziej. Chyba dobry wieczór, bo to nocne marki. Może być i też dzień dobry. Pani Weronika udziela się w radiu, a więc witam serdecznie koleżankę. Witam, dzień dobry. Tak. Piotr Gajewski. No, brakuje tutaj małżonki. No, brakuje. Niestety musimy ją pozdrowić w takim razie. Słucha z pewnością. Słucha. Tak, słucha. Oby nie miała tylko jakichś krytycznych uwag, no, więc właśnie, pod pańskim adresem. No, tak się zastanawiałem, że jak wrócę, to zjem kolację czy śniadanie i czy zjem. Tak. No, szkoda, ale proszę państwa, goście w studiu, a gość w Krakowie, doktor Teodor Gąsiorowski, pojawi się za kilka minut. Proszę państwa, no macie dobry moment, zauważyłem. Zauważyły was media. Jakie to były media? Były i radiowe, było moje to takie, w którym się udzielam, więc było to z jednej strony Radio Plus, był to Polsat News, no, była to Telewizja Republika, tak. Niezależna.pl. Tak, zauważyły nas media, ale najważniejsze, żeby zauważyli to ludzie, dzieci, słusznie, rodzice, bo to jest w tej sprawie najważniejsze. To wszystko za sprawą jednej małej, drobnej książeczki, pięknie ilustrowanej, Monte Cassino, Góra Poświęcenia. Książki na okładce, żołnierz drugiego korpusu wręcza dziewczynce bukiet maków, z tyłu ta potworna góra zakończona, zwieńczona klasztorem, zniszczonym klasztorem na Monte Cassino. Za sprawą tej książeczki media zauważyły państwa, ale najważniejsze, żeby ta książka trafiła do młodzieży. A jakie są szanse, by ona trafiła? Jaki był nakład? Czy to jest tajemnica handlowa? Czy można powiedzieć, że tę książkę można dostać wszędzie? No, na tym etapie jeszcze byśmy się wstrzymywali, tak, z podawaniem nakładu. Natomiast książkę rzeczywiście można już zdobyć, zwłaszcza w księgarniach wysyłkowych, internetowych. Ona jest do zdobycia, została wydana przez Fundację Naszą Przyszłość ze Szczecinka. Ma dobrą dystrybucję, także bardzo chętnie zachęcamy, tym bardziej, że jeszcze jesteśmy w tym trakcie obchodzenia 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Tak jest. Ładne ilustracje wykonał Michał Matuszak. Takie w tradycyjnym trochę stylu, prawda? Takie akwarelki. One mają rzeczywiście, mają uzupełniać tekst i chyba spełniają tą rolę właśnie. Zależało nam na tym, żeby te opowiadanie było ilustrowane w sposób taki, żeby trafiało do wyobraźni młodego człowieka, i to chyba się udało zrobić, Weroniko. Poza tym wszystkim to są takie ilustracje, które ozdabiały książki naszego dzieciństwa, i my taką właśnie książkę chcielibyśmy teraz dzieciom pokazać, teraz dzieciom dać, bo tamte książki nam się bardzo podobały. Rzeczywiście jest taki czas, moda na coraz bardziej abstrakcyjne ilustracje, które nie do końca w ogóle cokolwiek oddają, ale kto bardziej nowoczesny, ten na pierwszym miejscu, a my jednak, skoro nam z historią po drodze, to też nam z tradycją po drodze. No pięknie powiedziane. Tak. Piotr Gajewski, prezes Stowarzyszenia Signum Temporis. Jak wy tłumaczycie tę łacińską nazwę? Signum Temporis to... Stajemy, pokazujemy siebie i mówimy, jesteśmy znakiem czasu. Tak, to łaciński znak czasu. A dlaczego jest tutaj dodane Stowarzyszenie do Rzeczy? Najważniejsze jest to, że do rzeczy jest z dużej litery. Tak jest. To jest to... Ważne, żeby być też w życiu do rzeczy. Że bądź do rzeczy, to znaczy bądź rozsądny jakby i ale wszystko, co się z tym wiąże. Ale żeby być też do rzeczy pospolitej, do pracy dla Rzeczypospolitej, bo to do rzeczy to jest z jednej strony to, co Piotr mówi, czyli jesteśmy do rzeczy, jesteśmy konkretni, robimy konkretne rzeczy. Tutaj nie ma miejsca na jakieś mgliste sprawy, a z drugiej strony jesteśmy dla tej najważniejszej Matki Ojczyzny, czyli tak. Jesteśmy dla Rzeczypospolitej, tak, do Rzeczypospolitej. Tak jak żołnierze drugiego korpusu walczyli w bitwie o Monte Cassino, oddawali wszystko to, co najcenniejsze ojczyźnie, my staramy się swoimi sposobami. Dobra, się rozumiesz. Skąd nazwa Signum Temporis, Stowarzyszenie do Rzeczy? Można powiedzieć Signum Temporis ad rem. O tak. Prawda? Można, teraz już też by było, ładnie brzmi. Tak. Proszę Państwa, na Waszej stronie internetowej pozwolę sobie przeczytać ten tekst, ponieważ dawno nie czytałem tak pięknego credo. Nasi przodkowie zestawili ze sobą biały z czerwonym. Zdecydowanie, jako zwolennicy kontrastów, idziemy tą drogą. Łączymy nowoczesny styl życia z konserwatywnymi poglądami. Wiemy, gdzie bywać i jak się nosić, a przy tym bardzo lubimy dobrze się prowadzić. Przejawiamy zadowolenie z życia, a za cel stawiamy sobie przypominanie o tych, o których historia głucho milczy. Lubimy ambitne kino, dobrą literaturę, a w wolnych chwilach walczymy z kompleksami Polaków. Świetny tekst. Chcemy współdecydować o swojej przyszłości, a w przeszłość patrzymy z dumą i czerpiemy z dorobku poprzednich pokoleń. Uczymy się czytać znaki czasu, a nic tak nie zapala nas do pracy, jak chęć pogłębiania świadomości narodowej Polaków. Spotkasz nas w kawiarniach, modnych lokalach, teatrach, w kościołach, salach kinowych, na wernisażach, w księgarniach. I uwaga, zarażamy dumą z polskości. Kto jest autorem tego tekstu? Brawo. Panie redaktorze, siedzi naprzeciwko pana. No. Ale to zaraz, zaraz. To jest tak, że ja piszę jakby taki zarys, a tutaj wszyscy członkowie Znaków Czasu dorzucają, poprawiają, więc to mój jest kręgosłup, a poza tym to się wzięło z tego, że, no, że tak dokładnie myślimy, to tak dokładnie jest. Chcemy przełamać ten stereotyp, który pokazuje konserwatystę, człowieka zakochanego w swojej ojczyźnie, dumnego ze swojej ojczyzny, jako kogoś nudnego, kto siedzi tylko gdzieś tam w zaciszu własnego domu, nic nie robi, z nikim nie rozmawia i jest ponurakiem. Nie, no można się z nami bawić. O właśnie, my jesteśmy... Poważnie Weronika Zaguła i Piotr Gajewski. Posłuchamy teraz drugiej piosenki, bo będą dzisiaj trzy poświęcone Monte Cassino, a po niej porozmawiamy, mam nadzieję, że wspólnie, z doktorem Teodorem Gąsiorowskim. Byłem tam kiedyś ubogi pielgrzym, turysta z Polski klasy B. Na mym plecaku wściekle czerwonym rozpięty orzeł bielił się. Sypnął mi piachem, mijając w pędzie z literką D Mercedes cud. Zboczyłem z drogi, by siły zebrać i w cieniu góry znaleźć chłód. Nade mną klasztor, cel i przeznaczenie, na stromym wzgórzu dumnie trwał. Piąłem się w górę jak Syzyf wytrwale, czepiając się rozgrzanych skał. Ktoś tu przede mną kiedyś się wspinał, zdzierał paznokcie aż do krwi. Znalazłem łuski i hełm rozstrzelany, pokryty kurzem rudej rdzy. I wtedy nagle spłynęła na mnie siła nadludzka, dziki gniew. Biegłem ku niebu, miotając przekleństwa, szaleństwo chwili, płacz i śmiech. Kiedy w euforii brudny, spocony zdobyłem ten piekielny stok. Poczułem na sobie, do dziś to pamiętam, czyjś zimny i szyderczy wzrok. Podniosłem oczy, coś we mnie pękło, tamten ze strachem cofnął się. Skrył swą pogardę za szybą czarną, merca ze znaczkiem D. Zgadłem ściśniętym, niby pijany, k urzędom krzyży szedłem sam. W ręku trzymałem bukiecik maków, zerwanych gdzieś na zboczu tam. Słońce przysłonił chmurami ciężkimi od dżdżu. Twarz wystawiłem na chłodne krople, gorączka mijała już. Przede mną była droga daleka, z której pozostał dziś mi. W starym paszporcie zasuszony płatek czerwony od krwi. W starym paszporcie zasuszony płatek czerwony od krwi. W starym paszporcie zasuszony. Płyty ballady Lecha Makowieckiego słuchaliśmy piosenki Klasztor, a ten motyw na trąbce, no to chyba nie trzeba wyjaśniać, jaka to była melodia. Panie doktorze, czy jest pan przy telefonie? Jestem gotów. Szanowanie, witamy serdecznie, doktor Teodor Gąsiorowski. No żałujemy bardzo, że nie ma pana z nami tutaj w studiu. Czy pan nas podsłuchiwał, wie już pan... Kogo mam przyjemność gościć? Niestety nie miałem okazji podsłuchiwać. Spodziewam się, że reprezentacja jest silna. Dziękujemy. Dobrze powiedziane. Panie doktorze, pani Weronika Zaguła swoją koleżanką Janną Gajewską napisała książkę dla dzieci pod tytułem Monte Cassino, Góra Poświęcenia. Z ładnymi ilustracjami. Są to dwa opowiadania. No i dotyczą tego bardzo ważnego, historycznego, przełomowego momentu w czasie II wojny światowej. W każdym razie opowiadają dzieciom prawdziwą historię. Będą tutaj z nami do godziny drugiej. Może pan się przełamie i posłucha też potem, skąd ten pomysł, żeby taką książkę napisać, bo pan jako zawodowy historyk no, siedzi w dokumentach, w materiałach. Ostatnie pańskie dwa artykuły Bóg wojny pod Monte Cassino i Bitwa o masyw Monte Cassino dotarły do mnie dzięki internetowi. Przeczytałem z wielkim zainteresowaniem, dlatego że no, rzadko zdarza się, żeby w takiej pigułce opisać istotę tej bitwy. Pamiętamy książkę, prawda, podstawową Melchiora Wańkowicza. No, trzy to jest, tomy. Tak, trzy tomy, no ale to jest i historia, i beletrystyka. Natomiast pan jest historykiem, chociaż też włączył pan tutaj parę tekstów refrena słynnego autora pieśni Czerwone Maki pod Monte Cassino. Panie doktorze, czy mógłby pan nam powiedzieć, nam, naszym wszystkim słuchaczom, dlaczego ta bitwa stała się tak słynna, tak znana? Co stanowiło istotę tej bitwy? O co chodziło w czasie tej bitwy? Generalnie rzecz biorąc, alianci postanowili, lądując na południu Włoch, przejść cały półwysep wzdłuż na północ i przedostać się do Austrii. Niemcy z kolei, wykorzystując swoją wiedzę i znajomość rzemiosła wojennego, postanowili im w tym przeszkodzić w najbardziej dogodnym miejscu, czyli tam, gdzie od setek lat zawsze powstrzymywano marsz na Rzym, w paśmie Apeninów, w pobliżu Monte Cassino, tam, gdzie góry schodzą do samego morza i po wschodniej, i po zachodniej stronie półwyspu. Brytyjczykom wydawało się, że to będzie spacerek, Po trzech miesiącach ciężkich walk od Zatoki Salerno dotarli do tego pasma wzgórz i utknęli. Zastosowali najbardziej klasyczny manewr nowoczesnej wojny, czyli wysadzili na niemieckich tyłach desant morski, który miał zepchnąć Niemców z pozycji obronnej i otworzyć drogę na Rzym. Ale dzięki nieudolności dowodzącego tam amerykańskiego generała okazało się, że desant, który miał umożliwić obejście górskiej barykady, zaczął prosić o pomoc i teraz trzeba było szybciutko tą barykadę zdobyć, przełamać niemieckie pozycje, żeby ratować 40 tysięcy żołnierzy z desantu. Szturm amerykański załamany w ogniu obrony, 1500 zabitych z najlepszych dywizji piechoty amerykańskiej na Półwyspie. Drugi szturm brytyjski, gdzie Górkowie doszli prawie na grzbiet Monte Cassino i zostali tam zdziesiątkowani. Trzeci szturm przeprowadzony przez oddziały nowozelandzkie, które zostały wybite niemalże w walkach. No i przyszła kolej na Polaków, którzy z jednej strony chcieli, a z drugiej strony musieli wykazać się w tych walkach. Zresztą brytyjski dowódca rozmawiający z Andersem powiedział mu wprost, że są dwa kierunki natarcia i może wybierać, czy chce atakować Monte Cassino, o którym od pół roku piszą wszystkie gazety brytyjskie i amerykańskie, czy będzie forsował na skrzydle dolinę rzeki Lirii. Kto z Państwa słyszał o dolinie rzeki Lirii? Zapewne niewiele osób i Anders doskonale o tym wiedział. Wybrał atak na Monte Cassino, tam gdzie była szansa, że cały świat usłyszy o walkach Polaka. Forsowanie Lirii przyniosłoby takie same straty, natomiast mało kto by o tym się dowiedział. Tak. Panie doktorze, jednym słowem, to był taki fragment półwyspu, że nie można było obejść go ani z jednej, ani ze wschodu, ani z południa, ani z północy. Czyli droga do Rzymu była zamknięta. Droga na Rzym była zamknięta. W ogóle droga do Europy Środkowej była zamknięta. To, na czym Churchillowi najbardziej zależało. Tak. A więc Amerykanie, Francuzi, Nowozelandczycy, Marokańczycy, czy to tacy jak żuławi z powstania styczniowego, pewnie duch tego wojska przetrwał, tak mi się wydaje, prawda? To byli niemalże zawodowi żołnierze, tak zwane rodziny góralskie, które były specjalnie szkolone do walk w górach. Elita francuskiej armii, jeśli chodzi o walki górskie. No tak. W czasie jednego z takich ataków taki elitarny pułk tunezyjski został praktycznie wybity. 1500 zabitych żołnierzy, ocalało kilkunastu. Tak. No i oczywiście Polacy, ale wśród Polaków Białorusini, Ukraińcy i Żydzi. Obywatele Rzeczypospolitej, tak. W wojsku nie miało to żadnego znaczenia. Generał Anders traktował wszystkich jednakowo i wszyscy w czasie tej bitwy wykazali się jako żołnierze Wojska Polskiego. A ci, którzy nie mieli szczęścia, na zawsze zostali połączeni braterstwem cmentarza. Tak. Drugi korpus dowodzony był przez generała Władysława Andersa. Mam tutaj przed sobą książkę Melchiora Wańkowicza. Na samym wstępie jest taki fragment. Pozwoli pan, że krótki, przeczytam. Dwie korpus miał córki, dywizję karpacką i kresową. Jedni woleli karpacką, inni kresową, ale korpus, jak ojciec, Jednako je edukował, jednako wyposażył, jednako cenił. Dwóch czekało krwawych zalotników, Widmo i 593. Któremuż dać którą? Generał Anders zawiązał supełek, pierwszy ciągnął generał Duch. Wyciągnął supełek, będzie uderzał na 593, a potem na klasztor. Generał Sulik będzie uderzał na Widmo, a potem na 575 i San Angelo. Pierwsza faza będzie cięższa dla Kresowej, druga dla Karpackiej. 22 kwietnia podjęły dywizję luzowania Anglików na odcinkach, jak wskazał los. 27 Korpus przejął odpowiedzialność za obronność odcinka. A czy mógłby pan przybliżyć nam tych bohaterów Andersa, generała Ducha, generała Sulika? Wszyscy trzej to byli oficerowie służby stałej przedwojennej wojny, przedwojennego Wojska Polskiego oczywiście. Anders był co prawda rasowym kawalerzystą, ale w czasie tej wojny musiał się przenieść do piechoty i to od razu do piechoty górskiej, jak praktyka pokazała. Generał Duch prowadził swój szlak bojowy również z piechotą, również musiał zostać specjalistą od walk w górach. Generał Sulik wywodził się z Korpusu Ochrony Pogranicza. Wcześniej czy później jego drogi, podobnie jak tamtych dwóch, poprowadziły przez Rosję i Palestynę, Irak, Palestynę, na Półwysep Apeniński. Panie doktorze, jeszcze słówko o Niemcach. Skąd ta zaciekłość ze strony Niemców, tak silna, no i bardzo skuteczna obrona, skoro przez pół roku trzymano wojska alianckie właściwie w szachu? Niemcy użyli na tym odcinku frontu najbardziej elitarnych jednostek, jakie mieli we Włoszech, czyli Dywizji Strzelców Spadochronowych i Pancerno-Spadochronowej Dywizji Hermana Göringa. To był żołnierz, który walczył od września 1939 roku, miał na swoim koncie kilka kampanii, zdobywał Norwegię, zdobywał Kretę, twardy żołnierz, któremu można było powierzyć tego typu obronę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy włoski sojusznik raptem porzucił oś Berlin, Rzym, Tokio i przeszedł na stronę aliancką. Tych sił Niemcy nie mieli we Włoszech za dużo, ale musiały to być w sumie jednostki doborowe. Tak. A panie doktorze, może poprosiłbym teraz o ogólną ocenę bitwy. Zawarł ją pan w tym dużym artykule swoim, Bitwa o masyw Monte Cassino. Bo tutaj wkroczyła również polityka. Owszem, w sumie taktyczny sukces militarny Polaków i Brytyjczyków forsujących obok Dolinę Lirii został natychmiast zmarnowany przez Amerykanów, którzy zamiast zamknąć pierścień okrążenia, poszli zdobywać niebroniony Rzym. Więc militarny sens tej bitwy został bardzo szybko zaprzepaszczony. Natomiast jej znaczenie polityczne systematycznie rosło. Z jednej strony żołnierze Andersa pokazali, że wbrew sowieckiej propagandzie nie zamierzają przeczekać wojny na bezpiecznych tyłach, tylko będą się bili z Niemcami. Będą się bili na takiej pozycji, której przez poprzednie pół roku alianci nie potrafili przełamać. Będą ryzykować życie i tysiąc z nich to życie straci. Samo pokazanie się, że istnieje Armia Polska i walczy, już miało swoje znaczenie. A po wojnie stało się to dodatkowym symbolem w Polsce zajętej przez Armię Czerwoną i rządzonej przez komunistów. Pokolenia ludzi pamiętały o Monte Cassino, pamiętały o generale Andersie, I komunistyczna propaganda szydząca, że Anders na białym koniu tutaj nie przyjedzie, załamywała się w zestawieniu z tym, że ludzie pamiętali i słuchając tekstu refrena o czerwonych makach, doceniali znaczenie tej bitwy i odwagę żołnierzy, którzy tam walczyli. Natomiast na świecie w tej chwili bitwa niestety pomalutku przechodzi w zapomnienie. Pamiętają o niej rodziny poległych tam żołnierzy kilkunastu narodowości. Pamiętają o niej Niemcy, ale niezbyt się nią chwalą, no bo w końcu przegrali tę bitwę. Jednostki spadochronowe niemieckie dzisiaj wolą kultywować tradycję zdobywców Krety niż obrońców linii Gotów. Panie doktorze, jeśli można w tym momencie, bo miałem okazję rozmawiać z niemieckim przewodnikiem na Monte Cassino. Otóż oni ten klasztor odbierają jako niemieckie Termopile. Twierdzą, że 80 żołnierzy niemieckich zatrzymało całą armię amerykańską. No, ośmielam się sądzić, że dwie dywizje spadochronowe to jest jakieś 25-30 tysięcy ludzi na doskonałej pozycji, pozycji, którą przez 3 miesiące przygotowywano do obrony. To linia Gustawa, prawda? Nie jest tak, że 80 Niemców zatrzymało całą amerykańską armię. To znaczy w klasztorze w sumie tam schroniło się w podziemiach, było ich 80. No, taka jest legenda. No i te wycieczki rzeczywiście niemieckie są bardzo liczne, bo najliczniejszy cmentarz. Przy tym, że jest to legenda. Rzeczywiście cmentarz niemiecki liczy sobie ponad 7 tysięcy grobów i jest największym cmentarzem w okolicy. Tak. Panie doktorze, jeszcze sprawa strategicznego lądowania. Pisze pan, że według Winstona Churchilla chodziło o to, żeby ruszyć na Wiedeń i dotrzeć do Europy Środkowej przed Sowietami. Czy to rzeczywiście w planach amerykańskich również był ten zamiar? Amerykanie zgodzili się z Churchillem, że wylądują we Włoszech, ale raczej traktowali to jako sposób na odciągnięcie niemieckich sił z Francji, gdzie miały wylądować zasadniczy desant w Europie i wylądował tam przecież 6 czerwca, czyli niecały miesiąc po zakończeniu walk o Monte Cassino. Sądzę, że bardziej zrobiono to dla świętego spokoju, ponieważ Churchill bardzo naciskał na tą operację wojskową. Amerykańscy generałowie, sądzę, wykazywali się większym realizmem, bo można było przejść przez Półwysep Apeniński, sforsować kilka rzek płynących w poprzek do trasy maszerujących wojsk, ale wcześniej czy później trzeba było dojść na tej trasie do Alp i tu się wszystko by skończyło. Tak. Teraz ja zwracam się do moich gości. Jest okazja. Macie może państwo jakieś pytanie do doktora? Ja bym chciała zapytać o to pierwsze natarcie polskie. Czy ono było, czy coś tam było takiego, że można było coś zmienić i jednak, no, żeby ono nie skończyło się to pierwsze aż taką porażką, żebyśmy... 700 tak, żołnierzy zginęło. Tak, bo to było coś 700. Strasznego i co dla kogoś, kto pierwszy raz z tą historią się styka, jest to coś niesamowicie bolesnego, ten 11 maja. No drugie natarcie już wiadomo, że zakończyło się sukcesem, ale pytanie, co w pierwszym było nie takiego, że zupełnie nam się nie udało wtedy? No nie zgodziłbym się, że się nie udało. Owszem... Korpus poniósł ogromne straty, tych 700 zabitych i spora liczba zaginionych, to fakt, ale proszę wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, Brytyjczycy nie zgodzili się na prowadzenie żadnego rozpoznania przez Polaków. chcieli za wszelką cenę utrzymać tajemnicę tego, że korpus wprowadzono w tym rejonie i że będą tam atakować Polacy. W związku z tym atakowano praktycznie na ślepo. Idziemy z dołu do góry, celując w wierzchołki gór obsadzone przez przeciwnika. Atakujemy w nocy, gdzie widoczność jest zerowa. I rzecz, o której bardzo często się zapomina. Większość żołnierzy korpusu to byli ludzie pochodzący z Kresów, które są płaskie jak stół. I z górami zetknęli się praktycznie tylko w czasie manewrów w Palestynie przez kilka tygodni. A tu raptem rzucono ich do walki w całkiem wysokie, strome i kamieniste góry, których nie znali. I w świetle tego, co wiemy dzisiaj o zamiarach Brytyjczyków, to natarcie wcale nie miało za zadanie doprowadzić do zdobycia pasma wzgórz i przełamania frontu. Generalnie rzecz biorąc, miało związać niemieckie siły, umożliwiając Anglikom spokojne przegrupowanie się i forsowanie Lirii na skrzydle. I to zadanie zostało spełnione. Ponad 2/3 sił niemieckich zostało związane. Niemcy nie mieli swobody manewru, nie mogli użyć odwodów przeciwko Brytyjczykom i w tym sensie zadanie Andersa i korpusu zostało wykonane. Proszę pamiętać, że Anders chciał natychmiast po południu 12 maja rzucić korpus do drugiego ataku i Brytyjczycy się nie zgodzili, powiedzieli, że to bez sensu, trzeba poczekać, aż front się wyrówna, podciągnie się dodatkowe siły na skrzydłach i dopiero wtedy wszystkie jednostki sprzymierzonych jednocześnie ruszą do natarcia i któraś z tych jednostek w tej sytuacji przełamie front, bo Niemcy nie będą w stanie bronić się na całej szerokości natarcia. No, dziękujemy za takie szczegółowe wyjaśnienie, ale jeszcze mamy tu pytania do pana. Panie doktorze, bo dyskusja w ogóle, czy bitwa o Monte Cassino powinna się odbyć, powraca i ona też powracała przy 70. rocznicy teraz, którą obchodziliśmy. Co można było zrobić lepiej, żeby danina polskiego żołnierza była zdecydowanie mniejsza? Jakie błędy taktyczne popełniono? Jeśli chodzi o taktykę, to trudno zarzucić polskiemu dowództwu zbyt liczne błędy. Generalnie rzecz biorąc, sądzę, że można było spróbować, aczkolwiek nie wiem, czy by to coś dużo zmieniło, wyposażyć trochę inaczej czołowe grupy szturmowe w czasie tego pierwszego ataku. Większa ilość moździerzy, większa ilość radiostacji do bezpośredniej łączności, większa ilość amunicji przede wszystkim, bo wiemy, że w pewnym momencie okazało się, że trzeba porzucić już zdobyte grzbiety wzgórz, bo zabrakło amunicji do odpierania niemieckich kontrataków. Natomiast, żeby zmniejszyć tą daninę krwi, to trzeba było zmienić działania na szczeblu strategicznym. Nie pchać się na Półwysep Apeniński, tylko rzeczywiście lądować całością sił w Normandii i na przykład korpus polski, dwie dywizje piechoty i dywizja pancerna generała Maczka tam mogły odegrać znacznie większą rolę przy dużo mniejszych stratach. Tak. Pani Weronika, ma jeszcze jakieś pytanko? Nie no, mi jako kobiecie jest po prostu strasznie ciężko przejść nad tym, że tak wielu żołnierzy zostało poświęconych. Więc no, ja czuję po prostu wielką niesprawiedliwość tejże bitwy. I to jakoś tak we mnie siedzi i to pierwsze natarcie rzeczywiście dość mocno mnie poruszyło. To... No tak, ale jeśli zostawimy straty polskie z nowozelandzkimi, brytyjskimi, no to oni większą ponieśli ofiarę. Tylko ja bym to... Przymierzeni ponieśli większe straty i nie osiągnęli tak naprawdę nic. Tylko sprzymierzeni po wojnie mieli nieco inną historię niż my. Po 45. Tak, znaleźli się chociażby na defiladzie zwycięstwa w przeciwieństwie do naszych wojsk, do naszych... Tak, no to już jest inna historia. To już nie zależało od żołnierzy walczących pod Monte Cassino, nie zależało to nawet od generała Andersa. Tak. Panie doktorze, czy pan ma okazję spotykać się z młodzieżą, opowiadać o bitwie pod Monte Cassino? Owszem, tak. O co pytają przede wszystkim? Co ich najbardziej interesuje? Generalnie rzecz biorąc, żyją legendami. Pytają, czy niedźwiedź Wojtek ładował naprawdę pociski do dział. Tak, to dobrze. Czy naprawdę rosły czerwone maki na Monte Cassino? O tego typu rzeczy. Niestety program szkolny jest tak skonstruowany w tej chwili, że ich wiedza na temat wydarzeń historycznych II wojny światowej jest znikoma i dlatego pytają o takie rzeczy, powiedziałbym, filmowo-beletrystyczne. Tak, no ale ten niedźwiedź podobno jakieś skrzynki z amunicją nosił. Skrzynki z amunicją nosił, ponieważ Wojtek służył w kompanii transportowej, zaopatrzeniowej, a nie bezpośrednio w pułku artyleryjskim. W związku z tym, owszem, ładował i rozładowywał skrzynki z pociskami artyleryjskimi i ze skrzyń ciężarówek. Dostał nawet też stopień wojskowy w związku z tym. Szeregowy Wojciech Niedźwiedź w końcu musiał mieć książeczkę wojskową, żeby dostać swoją porcję jedzenia i żeby go można było przeszmuglować z Bliskiego Wschodu do Włoch, bo brytyjska żandarmeria tępiła tego typu maskotki w jednostkach wojskowych. Tak, panie doktorze, to najsłynniejszy niedźwiedź wśród moich imienników, ja go wspominałem miesiąc temu w audycji Trójka na Poważnie, która była poświęcona świętemu Wojciechowi. Wspominaliśmy wszystkich wielkich Wojciechów w naszej historii. Na końcu wspomnieliśmy również o niedźwiedziu Wojtku spod Monte Cassino. A jeśli można jeszcze o te maki zapytać na koniec, no jak to, były czy nie były? Było jednak ich niedużo, bo wiosna wtedy była spóźniona i niezbyt ładna. W wielu miejscach, w wyższych partiach gór zamiast maków można było spotkać śnieg. Tak, one się potem pojawiły. Potem, ponieważ żołnierze zostali i przygotowywali miejsce na polski cmentarz i wówczas te wzgórza wypełniły się czerwonymi makami. Z polskiej krwi, tak. Ale to wszystko przewidział Felix Konarski w swojej pieśni, którą w końcu po tym głównym ataku już ją zaczął pisać. No to jest fakt sprawdzony, historyczny, chociażby z archiwów Radia Wolna Europa. Można tak jest, pierwsze wykonanie od razu pod Monte Cassino. Tak. W noc poprzedzającą ostatni szturm ta pieśń została napisana. Tak. Tak mówią wszystkie źródła historyczne i skoro rzeczywiście bezpośrednio po bitwie wykonywano ją w jednostkach drugiego korpusu, to zapewne te źródła historyczne nie kłamią. Tak. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za zarwanie nocy i za opowieść o Monte Cassino. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa. Warszawa pozdrawia Kraków przy okazji. No. Spokojnych snów życzymy. Tak, dobranoc, dziękujemy bardzo. Dowódca podniósł twarz i rzekł, słów kilka zbitych w kamień. Żołnierze zdławić trzeba lęk za września złą kampanię. Ruszycie dzisiaj tam, gdzie nikt przedostać się nie może, bo ty pomożesz zdobyć szczyt, mój miłosierny Boże. więc naprzód, naprzód zagrzmiał śpiew. Pod góry szorstkim pionem nasz magnet sięgnie tam, gdzie lew przelewał łzy czerwone. Już w Francji dumny żołnierz padł, szturmując niep bezdroże. Ten raz nam w plecy poślij wiatr, nasz miłosierny Boże. Jak szepcy nie najdłuższą z dróg błądzimy przez kontynent. Nie jeden z nas zapomnieć mógł ojczyznę jak dziewczynę. Błękicie nam wyznaczył dom wierności srebrny orzeł. Dotrzemy tam ze wszystkich stron, nasz miłosierny Boże. Sztandarem przystąpili gruz na krańcach swego szlaku. By pieśnią i szaleństwem wzrósł aliancki pierścień maku. Lecz miej w opiece tych, co dziś zasnęli w niepokorze i tego, który kazał iść, mój miłosierny Boże. Utwór Monte Cassino ze śpiewnika Oszołoma. Grali, śpiewali Leszek Czajkowski, Jakub Mądrzycki i Paweł Piekarczyk. Nasza trzecia piosenka, współczesna piosenka poświęcona tematowi naszej dzisiejszej audycji w Trójce na Poważnie. Bitwie pod Monte Cassino. Jeszcze raz dziękuję panu doktorowi Teodorowi Gąsiorowskiemu za historyczne refleksje, historyczne i polityczne, bardzo ważne. A teraz już zostajemy do godziny drugiej razem z moimi gośćmi, panią Weroniką Zagułą i Piotrem Gajewskim, prezesem Stowarzyszenia Signum Temporis. Współautora również książki Monte Cassino, Góra Poświęcenia, pierwszej książki o Monte Cassino dla dzieci. Pani Weroniko, skąd u pani zainteresowania historyczne? No jak doszło do napisania tej książki? Ile się pani naczytała o bitwie pod Monte Cassino? No naczytałam się sporo, bo okazało się, jak zdecydowałyśmy już z Janną Gajewską, że to Monte Cassino, bo w tych rozmów z Signum Temporis było sporo. No pierwsza była książka o żołnierzach wyklętych tak, dla no, dzieci. Tak, no będziemy o tym też mówić. Na razie i, się i trzymajmy. I po tej książce właśnie zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej. Dobrze jest wydawać książki, które mają jakąś okazję, żeby się ukazać. No więc ta 70. rocznica, to nie chodzi o to, że my tak strasznie chcemy na tym zarobić, bo tutaj o pieniądzach dużych to raczej nie można mówić. Nie da się zarobić na książkach. Właśnie, ale chodzi o to, żeby do czytelnika dotrzeć, więc musi być okazja. No a w tym roku rocznic jest naprawdę dużo. Jest okrągła rocznica Powstania Warszawskiego, Powstania Państwa Podziemnego. Długo się zastanawialiśmy. Pierwszej wspólnie. Wojny światowej. Także tych rozmów było sporo. Kiedy zdecydowaliśmy, że to Monte Cassino, to okazało się, że ta moja wiedza historyczna nie jest wystarczająca. I rzeczywiście książek było sporo, artykułów. Wańkowicz jest jednak przewodnikiem. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Ze względu na historię i emocje, które zawarł. Tak, i na tą szczegółowość, na te takie detale, które naprawdę bardzo dużo wnoszą. Ale to była dla mnie bardzo ciężka lektura. Ja miałam takie momenty, czytając ją już tak bardzo dokładnie i szczegółowo, wynotowując pewne rzeczy, a nie jakoś tak czytając po prostu, bo Wańkowicza trzeba przeczytać, że odkładałam książkę, myślałam sobie, ja tego nie napiszę. To nie jest bitwa, o której ja jestem w stanie opowiedzieć dziecku, bo ja jestem pogodzona z pewną niesprawiedliwością. W sensie, pisząc o żołnierzach wyklętych, też ma się poczucie ogromnej niesprawiedliwości. Ale tutaj tej przelanej krwi i tego okrucieństwa jest tyle, że rzeczywiście trzeba było czasem na chwilę odłożyć książkę, pomyśleć, ochłonąć, napisać SMS-a do przyjaciół. No i oni wtedy kazali mi się pomodlić. Wracając jeszcze do tego pytania pana redaktora o genezę książki i dlaczego właśnie bitwa o Monte Cassino. Wiesz, że w historii wielu narodów są takie bitwy, które budują pewną tożsamość historyczną danych narodów. My, Polacy, mówi się, że znamy dwie daty. Datę swojego urodzenia i bitwy pod Grunwaldem. Tak. Oprócz bitwy pod Grunwaldem, oprócz bitwy pod Wiedniem, bitwa o Monte Cassino może być i zapewne jest taką bitwą, która buduje tożsamość, no, wokół której możemy budować etos też oręża polskiego. No, niewiele brakowało, bo o tej bitwie też nic nie mówiono, tak jak do tej pory nie mówi się o bitwie pod Kałuszynem. To już są te relacje skomplikowane polsko-rosyjskie, polsko-radzieckie, polsko-sowieckie. W tej bitwie o Monte Cassino jest chyba coś takiego bardzo charakterystycznego polskiego. Z jednej strony jest coś dla naszej historii niestety typowego, czyli wielka niesprawiedliwość, a z drugiej strony jest ten heroizm Polaków, który aż zawstydza czytelnika, nawet jeżeli on jest tej samej narodowości. Czy ja bym taką miała? Czy ja bym tak potrafiła? Czy stać by mnie było na coś takiego? To jest coś niesamowitego i coś mimo tego okrucieństwa i tej strasznej bitwy, jednak porywającego i wspaniałego. Mi też w tej bitwie wiele mówi o samych Kresach Wschodnich. Znaczy, moi dziadowie pochodzą właśnie z Nowogródczyzny dzisiejszej. I to też mówi wiele o temperamencie kresowiaka. Czyli o osobie, która ma korzenie gdzieś tam w Wilnie, we Lwowie albo w innych miejscu. Bo proszę zauważyć, ile narodowości próbowało zdobyć Monte Cassino. Wymienialiśmy już je sobie. Amerykanie, Francuzi, Nowozelandczycy, Kanadyjczycy. Nikomu to się nie udało. Udało się to właśnie kresowiakom, udało się to właśnie Polakom ze względu na determinację. Bo to przy rozmowie z doktorem może nie wypłynęło, ale w pewnym momencie w szeregach wojsk amerykańskich, brytyjskich panowała najzwyczajniej w świecie dezercja. Oni nie chcieli walczyć, jakby uznali, znaczy wiedzieli, jak to jest trudna bitwa, jak to jest trudna walka. Natomiast żołnierz polski pokazał, jak zwyciężać mamy. A żołnierz polski też już wiedział, że nie do końca idzie po zwycięstwo dla swojej ojczyzny, po wielką wolność. A do tego wszystkiego ludzie z Kresów to często byli ludzie, którzy nigdy nie walczyli z Niemcami wcześniej. Nawet jeżeli nigdy w ogóle nie walczyli, to co najgorsze, to dostali od Sowietów. I nagle Sowieci to nasi, powiedzmy, sojusznicy, a jeżeli nawet rozmowy są zerwane, to słyszymy, że nasi sojusznicy to sojusznicy Sowietów. Cały czas nadaje to propagandowe radio, które mówi akurat prawdę, że waszych oficerów w Katyniu to pomordowali Sowieci. I ci żołnierze, mając do Sowietów największy żal, zawdzięczając w cudzysłowie Sowietom to, co najgorsze, idą walczyć z Niemcami, a nie z tymi, którzy im wyrządzili największą krzywdę. Trudno powiedzieć, że żołnierz polski zdobył Monte Cassino, bo to była jego bitwa, a na przykład Amerykanie tego nie czuli. Nie, ten żołnierz polski też serce zostawił trochę gdzie indziej, ale potrafił postawić Polskę jako to dobro najwyższe. Poczucie obowiązku. Oni też poczucie obowiązku jest w tej książce bardzo dużo. Tak. Oni mieli też świadomość, że tak, wrócą do domu właśnie, nie? Bo to była droga do domu, powrotu do domu, czyli przez zdobycie masywu Monte Cassino, przez sforsowanie linii Gustawa Hitlera i dalej dotarcie do swojej ukochanej ojczyzny. Tak. No, zresztą generał Lis, dowódca 8 Armii, zwracał się do Polaków w ten sposób. To fragment właśnie z artykułu doktora Teodora Gąsiorowskiego. Oczekują nas wielkie wypadki. Witamy z radością dywizje, które walczyć będą po raz pierwszy w szeregach 8 Armii. Zwracamy się specjalnie do polskiego korpusu, który walczy obecnie wspólnie z nami dla odzyskania swej ukochanej ojczyzny. Niech każdy wykona swój obowiązek. Było tylu młodych chłopców, tylu nigdy nie walczących jeszcze, a do tego oficerowie, generałowie traktowali ich często jak dzieci. Tam było, jest u Wańkowicza taka scena i ona jest też u mnie w książce zupełnie inaczej opisana, jak dowódca mierzy puls jednemu z chłopców, żeby sprawdzić, czy nie jest zbyt zestresowany, zbyt zdenerwowany, zdając sobie sprawę, że to jest jego pierwsza bitwa, więc z jednej strony dowódca, a z drugiej strony taki opiekun, ojciec. Tak. No i jeszcze jeden element, pani Weroniko. Trzeba pamiętać o drodze, jaką przeszli kresowiacy Polacy z armią Andersa. Jak najpierw musieli wywalczyć dotarcie do ośrodków, gdzie grupowały się polskie wojska. Wcześniej, jaki był ich